produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill, możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Wisła rekordowa płytka, straty w rolnictwie, suche bagna, trwa susza w Polsce. Coraz więcej przestępstw dotyczy cyberprzestrzeni. Dywersanci operują z Białorusi przy wsparciu Rosji. Polskie dzieci szybko tyją i mało się ruszają. W badaniu wzięło udział prawie 84% wszystkich uczniów. To jeden z efektów zmian klimatu. Susza wywołana wysokimi temperaturami i brakiem opadów doprowadziła do tego, że królowa polskich rzek, Wisła, jest na rekordowo niskim poziomie. Po upalnym weekendzie rano wodowskaz w stolicy pokazał tylko 24 cm. Dno odsłoniło wiele polskich rzek. Susza powoduje też duże straty w tegorocznych uprawach rolniczych i sadowniczych, m.in. na Podkarpaciu. W przypadku drzewek owocowych drzewka są niewyrośnięte, małe gradobicia uszkodziły drzewka. Przede wszystkim teraz susza doskwiera. Chodzi o zasiewy, rzepaki, siejemy i nie wiemy co dalej z nimi, bo jest naprawdę sucho. No kukurydza za chwilkę do koszenia, nie wiadomo jaki plon, bo jak tak sucho, jak ona już jest do koszenia, to chyba nie będzie za duży plon. Jak radzą sobie Państwo z suszą? Na przykład jak siejemy rzepaki, to staramy się świeżą orkę, jak to się mówi, siać, wałować. Chcemy utrzymać jak najwięcej tej wilgoci, żeby coś uzyskać, jakiś plon. Częściowo to korzystamy z zabezpieczonej wody w stawie, co każdą kroplę, można powiedzieć, magazynujemy z dachów, z podwórka do stawu. Również na bagnach i torfowiskach poziom wody jest wyjątkowo niski. Ma to wpływ na chronione gatunki, m.in. błotne żółwie, mówi Waldemar Raduj z Poleskiego Parku Narodowego. Woda w tej chwili opadła poniżej powierzchni torfowiska i to kilkadziesiąt centymetrów. W związku z tym nawet nasze torfowiska, które do tej pory zawsze mówiliśmy, że uchodzą za rezerwuar wody i jesteśmy w stanie tę wodę zmagazynować na dłuższy okres, no nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Żółwie, które potrafią bytować w swoich zbiornikach wodnych, niektóre samce może całe życie, prawdopodobnie teraz będą musiały zmienić swoje miejsce pobytu. A rzeka Włodawka, która ma swoje źródło w Poleskim Parku Narodowym, w górnym biegu praktycznie całkowicie wyschła. Coraz większa liczba przestępstw dotyczy cyberprzestrzeni. Polskie służby rozbiły zewnętrzne grupy, które z terytorium Białorusi miały zinfiltrować instytucje rządowe i firmy z udziałem Skarbu Państwa. Miały z nimi współpracować służby rosyjskie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że w ostatnich dniach udało się rozbić grupę dywersantów, która miała wyłudzić informacje m.in. od Polskiej Agencji Antydopingowej. Zaczęło się od Polady, która była elementem szerszej gry operacyjnej służb, które miały za zadanie na jej podstawie wypracować wektory wejścia do innych polskich instytucji. I tych na poziomie samorządowym, i tych na poziomie firm państwowych, które związane są z obszarem bezpieczeństwa. W ciągu pierwszego półrocza zgłoszono ponad 400 tysięcy incydentów związanych z cyberprzestępczością. Z kolei słowackie służby zajmują się kolejnymi pogróżkami o ataku terrorystycznym. Według ich autorów celem mają być najważniejsze instytucje w państwie. W zeszłym tygodniu fałszywymi alarmami bombowymi były nękane setki szkół nie tylko na Słowacji, ale też w Czechach. Sprawcy podający się za przedstawicieli tzw. państwa islamskiego zagrozili uprowadzeniem samolotów i uderzeniem w parlament, pałac prezydencki oraz jedną ze stacji kolejowych. W rozesłanej wiadomości nawiązali do ataków z 11 września. Bratysławskie lotnisko zaostrzyło środki bezpieczeństwa, nie wpłynęło to jednak na ruch lotniczy i wszystkie loty odbywają się zgodnie z planem. Policja prowadzi też kontrolę w Koszycach, gdzie e-maile o rzekomym podłożeniu bomby dostały dziś kościoły. Premier Robert Fico powiedział, że fałszywe alarmy są obciążeniem dla służb. Według niego media poświęcają im zbyt wiele uwagi. Oczywiście wprowadzamy potrzebne środki bezpieczeństwa. To zbędny wysiłek, ponieważ dobrze wiemy, że są to totalne bzdury. Po prostu ktoś bawi się kosztem rządu i państwa. Wojciech Stobba, Polskie Radio.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska, a to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. A dzisiaj temat, który dotyczy naszych codziennych wyborów. Woda z kranu. Pić czy nie pić? Oto jest pytanie. Argumenty mamy takie. No tak, bo jest tańsza, poddawana regularnym kontrolom, no nie jest butelkowana, nie zawiera mikroplastiku i dzięki niej nie przyczyniamy się do produkcji kolejnych plastikowych śmieci. No ale są też argumenty przeciwko. Nie, bo na przykład rury, którymi płynie, są stare. W środku rozwijają się bakterie, jest pozbawiona minerałów, jest wątpliwa jakości, dziwnie pachnie. No, to są wszystko argumenty, które możemy znaleźć na przykład w internecie po wpisaniu hasła, czy to okej, pić wodę z kranu. A jak jest naprawdę? W tej rozmowie mam nadzieję, że rozwijemy wątpliwości na temat właśnie wody z kranu i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy kranówka jest zdrowa. A moją gościnią jest ekspertka doktor inżynier Edyta Łaskawiec. Cześć. Cześć, witam Państwa. Edyta jest technolożką wody i ścieków, naukowczynią w Zabrzańskim Instytucie Technologii Paliw i Energii, Zakładzie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Jest popularyzatorką nauki, organizatorką wydarzeń edukacyjnych, autorką mikrobloga Waste Water Based Doctor. Współpracuje m.in. z czasopismem Wodne Sprawy i portalem Nauka o Klimacie. Znam się już z internetu, social mediów od jakiegoś czasu i bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać. I no, ten temat planowałam od dawna, bo myślę, że to jest ważne. Więc przejdźmy do tego pierwszego pytania, Edyta, i tego myślę, że bardzo ważnego pytania. Czy kranówka jest zdrowa? Myślę, że to jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo kranówka wcale wbrew pozorom nie powinna być zdrowa. Jest to produkt spożywczy, więc to, co nas najbardziej interesuje, żeby ona była bezpieczna mikrobiologicznie i fizykochemicznie i żeby była w zadowalającym smaku i zapachu dla nas, więc żeby miała te odpowiednie walory smakowe i bezpieczeństwo. Natomiast zdrowie jest tu trochę takim elementem dodatkowym, który bardzo silnie zależy od tego, jaką ona ma jakość, skąd pochodzi, co się z nią dzieje po drodze. Więc ta mnogość czynników, które wpływają na jej jakość, będzie ostatecznie kształtowała to, czy ona jest zdrowa, czy trochę bardziej obojętna dla nas. Okej, a czy może być szkodliwa? Są to sytuacje takie dosyć ekstremalne, kiedy jest szkodliwa. Natomiast zależy, czy rozpatrujemy naszą kranówkę płynącą w Polsce, w Europie, w Unii Europejskiej, która jest ściśle kontrolowana, uzdatniana, oczyszczana. Czy rozważamy tutaj wodę wodociągową, wodę pitną w innych zakątkach świata, bo to rzeczywiście bardzo dużo zależy od tego, gdzie tą wodę pijemy. No i my mówimy często, że mamy taki elitarny klub 50 państw na świecie, które mają tą wodę zdatną do picia w kranie na co dzień. Natomiast cała reszta świata niestety boryka się z wieloma problemami. Nie tylko z brakiem wody, ale również z jej kiepską jakością, wręcz zagrażającą zdrowiu i życiu. Czyli można powiedzieć, że woda w kranie, która jest bezpieczna do naszego zdrowia, to jest w rzeczywistości przywilej. Tak, zdecydowanie. Powinniśmy doceniać to, że każdego dnia płynie w naszych kranach, że nie kosztuje ona jeszcze aż tak dużo, jakby mogła kosztować i jak może kosztować w przyszłości, jeżeli nie będziemy o nią dbać wystarczająco. Mhm. Kolejne pytanie to jest pytanie, które też wiele osób sobie zadaje. Czy powinniśmy filtrować wodę z kranu? Ja przyznam, że tak, że filtruję wodę z kranu. Z bardzo prostej przyczyny, ona lepiej smakuje. Mam wrażenie, że jest pozbawiona tego zapachu chloru. Jest taka przyjemniejsza w smaku. Chociaż znam też takie osoby, które mieszkają na przykład w Warszawie i które nie cierpią filtrowanej wody i właśnie uwielbiają smak wody prosto z kranu. Właśnie to jest główny argument, jednak ten smak tej wody. Czy wolimy jednak, żeby ona miała taki delikatniejszy posmak, czy ta woda, która płynie w naszych kranach, jest dla nas o takim zadowalającym smaku. Każdy ma inne preferencje smakowe tak naprawdę, więc zawsze powtarzam, że nikogo nie wolno zmuszać na siłę do picia kranówki, jeżeli czuje dyskomfort z tego powodu. I tak samo jest z filtracją. Myślę, że to też jest preferencja bardziej smakowa niż preferencja zdrowotna czy spożywcza, bo musimy pamiętać, te filtry, które używamy do oczyszczania tego wtórnego wody, do uzdatniania jej dodatkowego, one przede wszystkim sprawdzają się w przypadku wody, która już jest czysta, uzdatniona, więc bezpieczna dla nas, więc zakładamy, że tylko poprawiamy jej smak, trochę zmniejszamy ilość związków mineralnych, bo tutaj będzie to w ten sposób działało. Częściowo możemy obniżać zawartość niektórych ubocznych produktów dezynfekcji, to co odczuwamy jako ten taki chlorowy posmak i zapach. No i oczywiście tutaj też dużo zależy od tego, czy mamy te filtry czystowęglowe, czy węglowe z wymieniaczem jonowym. Tutaj są różne możliwości na rynku. Niektóre dodatkowo jeszcze dodają minerały do naszej wody, więc tych opcji w tej chwili handlowo jest bardzo dużo, ale to, co w kontekście tych filtrów powinno nas najbardziej interesować, to ich prawidłowa eksploatacja i użytkowanie. Tak, żebyśmy sobie nie szkodzili dodatkowo tym, więc pamiętać o tym, aby w odpowiednim czasie wymieniać te wkłady filtracyjne. Nie wiem, czy ktoś kiedyś był w takiej sytuacji, że przez rok nie wymieniał filtrów. No ja się do tego nie będę przyznawać, nie, ale faktycznie zdarzyło mi się kilka razy mieć taki filtr, nie wiem, z 2-3 miesiące w jednym z banku. No i wiem, że nie powinnam tak robić. Co się wtedy dzieje w takim filtrze? Rzeczywiście badania pokazują, że już po 3 tygodniach, jeżeli ten filtr jest używany, w ciągu ma kontakt z wodą, woda przez niego przypływa, to zaczynają się tam rozwijać bakterie mezofilne. O ile jest on, ten dzbanek, przechowywany w lodówce, w niskiej temperaturze, to tam namnażanie tych bakterii jest trochę spowolnione. Natomiast jeżeli jest ciepło, jest słońce, no to wtedy te bakterie mogą się w tym wilgotnym złożu, gdzie jest jeszcze dodatkowo węgiel, którego one chętnie korzystają do budowania swojej biomasy, może się namnażać. Musimy pamiętać, że woda wyciągowa, chociaż jest zdezynfekowana i bezpieczna, nie jest sterylna. Więc mikroorganizmy w niej są i one będą dążyły do tego, aby właśnie się namnażać w tym filtrze i korzystać z tych warunków sprzyjających. Rzadko się zdarza, żeby to były mikroorganizmy patogenne, które zaszkodzą nam. To musiało być wtedy w sieci wodociągowej, na przykład Escherichia coli. To są krajne przypadki. Natomiast mogą być to bakterie, które na przykład spowodują nas ból brzucha, biegunkę, więc takie nieprzyjemne objawy, które mogą się z tym wiązać, szczególnie jeżeli mamy jakieś już problemy jelitowe wcześniej. To jest ciekawe, ale też złapałam jedną myśl z tego, co powiedziałaś, że taki dzbanek powinniśmy przechowywać w lodówce. I to też w sumie rzadko się z tym spotykam, że takie dzbanki są przechowywane w lodówkach w domach. Właśnie coraz częściej producenci o tym mówią i to jest istotne. Natomiast wiem z doświadczenia, że to pamięć o tym, żeby włożyć ten dzbanek do lodówki, żeby go tam przechowywać, no jest problematyczne. Jest to kłopot. Natomiast tutaj musimy rozważyć, jaka jest temperatura, jaką tą wodę mamy w domu, czy coś nas niepokoi już wcześniej odnośnie jakości i jednak starać się przechowywać ją w lodówce. No problem jest tutaj z butelkami filtracyjnymi, które nam towarzyszą tak na co dzień i które no, nie przechowujemy w lodówce, bo chcemy je mieć pod ręką. Więc na pewno ten czas wymiany tego filtra w takiej butelce powinien być krótszy. Myślę, że 2 tygodnie, 3 to jest maksimum absolutnie, a raczej takie 2 tygodnie. Zadaję sobie takie pytanie, jak to się stało, że skoro jednak w Polsce generalnie mamy do czynienia z bezpieczną dla naszego zdrowia kranówką, tak wielu z nas, czy tak wiele z nas decyduje się na kupowanie wody w plastikowych butelkach. I jest to no, dosyć częsta decyzja taka konsumencka, myślę. Niektórzy w całych takich wielkich zgrzewkach kupują wodę w plastikowych butelkach i boją się pić wody z kranu. Jak to się stało? Dlaczego doszliśmy do takiego punktu? Wydaje mi się, że też dużo zależy od tego, w jakim regionie wyrośliśmy tej Europy. Nasz ten region środkowo-wschodni kojarzy się z tym spadkiem po komunie, czyli takiej mentalności, że tym organizacjom państwowym nie należy zbytnio ufać, a część wodociągowa, tutaj te przedsiębiorstwa wodociągowe są instytucjami samorządowymi, związanymi tutaj z władzą, więc ostrożnie, bo oni na pewno nas oszukują. Więc myślę, że to jest też trochę kwestia mentalności, szczególnie w tym starszym pokoleniu. Moi rodzice wody z kranu nie tkną na przykład, nieprzygotowanej. Dużo się też zmienia, szczególnie wśród młodszych osób. Widać ten progres, że coraz więcej osób ufa po prostu tej jakości wody. I skoro widzimy, że są normy, są dyrektywy, są rozporządzenia, jest stała kontrola i te wyniki są publikowane na stronach internetowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, no to powinniśmy temu ufać, że tak jest. Tym bardziej, że ostatnią aktualizację dyrektywy wodnej mieliśmy w 2020 roku. Za chwilę, miejmy nadzieję, będziemy mieli kolejną aktualizację. I te normy jakości cały czas są zaostrzane. Nasza dyrektywa wodna jest no takim absolutnym wzorcem światowym. Amerykanie teraz czerpią pełnymi garściami z naszej dyrektywy wodnej, więc myślę, że powinniśmy mieć to zaufanie i czuć ten przywilej. Ja sobie zdaję sprawę, że nie w każdym domu ta woda dopływa takiej jakości, jak wypływa ze stacji uzdatniania wody. No i to jest cały osobny problem, natomiast te przedsiębiorstwa odciągowe robią wszystko, aby ta jakość tej wody była bezpieczna i tutaj jak najbardziej powinniśmy temu ufać. No myślę, że to jest ciekawy temat, zatem kwestia tego, jak woda jest poddawana kontroli i bardzo bym chciała, żebyś więcej o tym powiedziała, ale to za chwilę. Z okna widzę okno, w nim twarz pobladła w strachu. Czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście. W każdym geście drżą ręce. W każdym geście. Wracamy do rozmowy w ramach audycji Górska o klimacie. Dzisiaj moją gościnią jest doktor inżynier Edyta Łaskawiec. Rozmawiamy o tym, dlaczego warto pić wodę z kranu, czy kranówka jest bezpieczna, jak się ma versus woda butelkowana. Opowiedz o tym, jak kranówka jest poddawana kontroli? Przede wszystkim to jest skomplikowany proces, czyli najpierw zaczynamy w ogóle od tego, co jest źródłem tej naszej wody dociągowej. Czy jest to woda z ujęcia podziemnego, czy jest to woda z ujęcia powierzchniowego. I jakby tu zaczyna się cały proces. W skali Europy 75% wody wodociągowej pochodzi z ujęć powierzchniowych, czyli ze zbiorników, z rzek. a tylko 25% z wód podziemnych. U nas jest to tak pół na pół mniej więcej. I tu zaczynają się te pierwsze różnice, bo oczywiście jeżeli mamy wodę podziemną, osuniętą warstwami nieprzypuszczalnymi, zabezpieczoną od tych czynników zewnętrznych, zanieczyszczeń, będzie naturalnie lepszej jakości niż woda na przykład z Wisły. Ale oczywiście na wstępie jest ona badana i ustalana jest jej jakość, technologia i możliwości, jakie mamy, żeby ją oczyścić do tych docelowych parametrów. Więc to nie jest tak, że każda woda jest uzdatniana w ten sam sposób i oczyszczana w ten sam sposób, tylko to też zależy od tego, czym dysponujemy, jakimi zasobami. W Warszawie to jest szereg procesów obok filtracji, obok odrzeźniania, obok ozonowania, obok dezynfekcji związkami chloru. Jest to szereg procesów, które mają za zadanie doprowadzić tą wodę do absolutnie bezpiecznej jakości i w Warszawie, pomimo, że ta woda jest z tego ujęcia powierzchniowego, ona jest bardzo dobrej jakości. I teraz... Taka ciekawostka, wiem, że w Warszawie też jakość wody badają, czy w ten proces zaangażowane są małże? Tak, bardzo często firmy wodociągowe też i też przedsiębiorstwa kanalizacyjne na oczyszczanie ścieków jest takie akwarium w wejściu, które ma właśnie pokazywać, że na naszej wodzie, czy to na naszych oczyszczonych ściekach są w stanie przeżyć, czy to małże, czy to jakieś rybki w tym akwarium. To jest taki dodatkowy element. Oczywiście te małże to są też tacy naturalni filtratorzy, więc oni sobie świetnie radzą i zawsze jakiś tam czynnik organiczny, nieorganiczny muszą mieć, żeby do przetrwania i do życia. Ale to pokazuje też, że staramy się dążyć do tego, aby ta woda była bezpieczna dla wszystkich organizmów, nie tylko dla człowieka, no ale również dla tutaj innych bezkręgowców, kręgowców i organizmów żywych. Czyli podsumowując, żeby woda mogła płynąć w naszych kranach, musi przejść bardzo wiele procesów i jest poddawana regularnym kontrolom. Natomiast ja wciąż mam poczucie, że w Polsce... To jest to, też to, o czym mówiłam wcześniej. Dopiero kranówka gdzieś tam zdobywa na popularności. Pojawiają się w niektórych restauracjach czy kawiarniach w Warszawie, ale pewnie nie tylko w Warszawie, w innych większych miastach w Polsce, takie możliwości, że właśnie można poprosić o kranówkę albo wręcz siadamy do stolika i ta kranówka jest stawiana od razu, nie musimy za nią płacić, to jest super. Natomiast też wciąż zdarzają się takie miejsca, gdzie to mi się zdarzyły takie sytuacje, że proszę o kranówkę i słyszę: nie mamy kranówki. Albo nawet zdarzyła mi się raz taka sytuacja, że powiedziano mi, że no okej, okay, możemy podać kranówkę, ale musi tutaj pani podpisać taki dokument, że na własną odpowiedzialność pani będzie piła tą kranówkę, no bo jeśli coś się tutaj wydarzy niedobrego ze zdrowiem, no to my nie bierzemy jako restauracja za to odpowiedzialności. Więc naprawdę trudno w to uwierzyć. Z tego co wiem, no i też jak jeździmy po innych krajach Unii Europejskiej, gdy we Francji czy we Włoszech, kranówka jest czymś takim normalnym, takim standardem. Jest podawana do posiłków. Więc mam poczucie, że jeszcze trochę do zrobienia mamy tutaj, jeśli chodzi o świadomość. Tak, myślę, że i świadomość, i też regulacje prawne stojące wtedy po stronie sanepidu, stacji epidemiologicznej, żeby ustalić pewne zalecenia może dla gastronomii. Wiem, że to jest kolejna praca do wykonania, a gdyby oni chcieli pobierać z kulków czerpalnych, czyli z kranów, te próbki do analizy, tak na wszelki wypadek, myślę, że nic tam nie wyjdzie, ale żeby mieć taki dowód, że jest to bezpieczne. Więc może tutaj właśnie taki też apel do sanepidu, żeby oni wsparli tak prawnie po prostu te rozwiązania, żeby też gastronomia nie bała się jakiejś ponosić odpowiedzialności, bo klienci są różni, czasem coś się wydarzy. No i rzeczywiście oni wolą się zabezpieczyć przed tymi właśnie, czy to negatywnymi komentarzami, czy jakimiś właśnie skargami pod tym adresem, tutaj zrzucaniem winy na to, że kranówka była niedobra. A co z tym argumentem, który też dosyć często się pojawia, a dotyczy jakości kranówki, która płynie w rurach na przykład jakiejś starej kamienicy? Pojawiają się tutaj takie komentarze, że okej, ta woda w punkcie wyjścia jest dobrej jakości, ale już ta, która płynie z kranu, przez to, że są stare rury, jest słabej jakości. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Co mówi nauka? Oczywiście tutaj najwięcej problemów tak naprawdę jest od momentu dopłynięcia wody do przyłącza danego budynku. No i tam zaczynają się różne procesy, które mogą wpływać na jakość tej wody. Bo o ile za ten transport do konsumenta odpowiadają wodociągi i ta sieć jest regularnie czyszczona, jest dbana, coraz więcej w tej kwestii też dzieje się modernizacji, więc ta jakość powinna się poprawiać. O tyle w naszych budynkach, w naszych domach z tym stanem instalacji bywa różnie. Jest dużo zakamarków, dużo połączeń starych instalacji, które oddają pewne zanieczyszczenia lub powodują namnażanie się biofilmów w swoim wnętrzu. To, co my często czujemy jako nieprzyjemny zapach, nieprzyjemny smak, to jest najczęściej efekt reakcji związków chloru, bo one najczęściej są dodatkowo stosowane w sieci do zabezpieczenia tej jakości, z biofilmami bakteryjnymi, które są obecne w instalacji. Niestety szacuje się, że już po kilku miesiącach od położenia takiej nowej instalacji te mikroorganizmy zaczynają tam sobie żyć i funkcjonować. I to nie jest tak, że one płyną swobodnie w toni, tam około 5% z nich pływa sobie swobodnie w toni, a reszta marzy o tym, żeby się przyczepić, osadzić się na tych naszych instalacjach, więc większość się osadza, tworząc właśnie takie galaretowate biofilmy, to jest taka substancja polimerowa, naturalna, no i one w tej strukturze są w stanie lepiej sobie radzić, choćby ze związkami chloru i przetrwać, więc budują tą swoją masę na tych rurach, na tych instalacjach wewnętrznych, więc wszelkie zakamarki, zarysowania, odpryski, to są takie miejsca, gdzie one bardzo chętnie będą się chciały przyczepić, jakieś chropowatości. Czym instalacja starsza, tym więcej będzie miała takich elementów, które będą już zdegradowane. I dodatkowo dochodzi ten element biodegradacji, czyli mikroorganizmów, które na przykład korzystają sobie z węgla, z tworzyw sztucznych, naturalnie sobie tam rozkładają te polimery. Także mikroorganizmy rozkładające plastik są również w naszych rurach, w naszych instalacjach tutaj. No i z czasem, gdy ten biofilm przyrasta, on co jakiś czas musi się oderwać przez te siły ścinające. No i wtedy wędruje z naszą wodą. Jak o tym opowiadasz, to brzmi to jak film przygodowy. Było sobie życie i wtedy one częściowo właśnie reagują z tym chlorem. Też w tych biofilmach one lepiej radzą sobie, są bardziej odporne na ten chlor. To jest taka struktura, która ma zadanie im zwiększyć im możliwości przetrwania w instalacji. Działają samolubnie, one nie chcą sobie stamtąd pójść, więc trzeba dużo trudu sobie zadać, żeby je stamtąd usunąć. Jedynym metodą jest tak naprawdę usunięcie ich mechaniczne, zdrapanie tych biofilmów. No i w momencie, gdy dochodzi do uwolnienia tej biomasy, tych mikroorganizmów, no to my czujemy jakiś nieprzyjemny zapach siarkowy, na przykład z promieniowców, które wydzielają takie związki charakterystyczne w reakcji z chlorem, bo one też w ten sposób się bronią, wydzielając takie tego typu związki. Jakiś zapach taki bagnisty, błotnisty, ten zapach chlorawy, który też może podchodzić z takich związków jak chloraminy, które są najczęściej i w największej ilości ubocznym produktem dezynfekcji występującym w naszej wodzie odciągowej. Bo niestety obok tych korzyści wynikających z zabezpieczenia tej wody pod kątem mikrobiologicznym, no to niestety jest cała ta warstwa chemiczna, która jest związana z tym, że ta biomasa mikroorganizmów, ta organika reaguje z tymi związkami chloru, tworząc właśnie takie uboczne produkty dezynfekcji. One są bardzo szeroką, różnorodną grupą związków, badaną od lat w zasadzie 70. ubiegłego wieku, więc jest ich już ponad 600. Na szczęście nie wszystkie są w naszym kranie. To bardzo dużo zależy od tego, od indywidualnych warunków, więc tutaj czynników, które mogą wpływać na ich liczbę, na ich powstawanie, na ich obecność jest bardzo wiele. Więc to jest taki też czynnik, który powoduje, że no, nie jesteśmy zadowoleni z tej jakości wody, ale no, niestety najwięcej tych problemów widzimy, że jest właśnie w budynkach, gdzie jest dużo, dużo zakamarków, jest już wielkie instalacje i to powoduje, że ta jakość tej wody znacznie się obniża. No ale to w takiej sytuacji, jeśli mieszkamy w starej kamienicy, bo zakładam, że to raczej mówimy o takich starszych budynkach, no to wtedy powinniśmy pić tą wodę z kranu, czy nie powinniśmy? Ponownie to, co nas zawsze interesuje w tym kontekście, to jest badanie organoleptyczne. Czyli zawsze jest takie zalecenie, że jeżeli woda nam smakuje, jeżeli zapach nam jej odpowiada, to jest bezpieczna do picia i zdatna do picia. I to jest tak naprawdę jedyne zalecenie. Oczywiście możemy te próbki, jeżeli coś się dzieje w postaci często pojawiających się brunatnych, żółtych zabarwień, osadów, to wszystko, takie rzeczy powinny nas oczywiście niepokoić. Jeżeli my zgłaszamy administracji budynku, że coś takiego się pojawia notorycznie, no to wtedy warto się zainteresować, czy przedsiębiorstwo wodociągowe nie prowadzi jakichś prac na sieci, czy nie było jakiejś awarii. No i wtedy po nitce do kłębka dochodzimy, czy to nie jest problem naszego budynku już bezpośrednio, więc musimy po prostu ten temat bardziej zbadać, trochę nie odpuszczać tak od razu i nie akceptować tego stanu rzeczy, że mamy fatalną wodę, tylko jednak zapytać u źródła, jeżeli nie ma, później zapytać u administracji, czy można coś z tym zrobić. Często, jeżeli przeprowadzamy się do jakiegoś nowego budynku, wynajmujemy na jakiś krótszy czas, no to też nie interesujemy się, w jakim stanie są te instalacje. To jest jakby dla nas taka drugorzędna sprawa. No a niestety zdarza się, że gdzieś tam się jakiś element żeliwny zapląta, bo było go ciężko usunąć, więc go zostawiliśmy. No i to powoduje, że w tym elemencie na przykład żeliwnym z niego pojawiają się opiłki, osady, tam bakterie uwielbiają żelazo rozkładać, więc to jest dla nich świetna pożywka. Coś takiego jeszcze się w tych starszych budynkach niestety zdarza i to jest też ciężkie do usunięcia i często tak trochę ukrywane przez wykonawców. Oj, to nie zachęca do picia wody z kranu, ale dziękuję za to, że jesteś taka szczera i że wiesz, opowiadasz o tych wszystkich i plusach i minusach. Czy możemy sobie zbadać wodę z kranu na własną rękę w jakiś sposób, czy musimy zawsze to zrobić jakbyś przez administrację? Teoretycznie każdy z nas może zgłosić taką potrzebę, że chciałby w sanepidzie na przykład zbadać takie próbki. Oni wtedy nas poinstruują, jak to najlepiej, kiedy to najlepiej podać do próbki, bo oczywiście woda taka, która podlega stagnacji, taka rano zebrana od razu, to nie będzie najlepsza próbka badawcza, bo już po 2 godzinach, kiedy ta woda tam jest w tej naszej instalacji, to ta ilość bakterii wzrasta nawet 5-krotnie, a w nocy nawet 200-krotnie. Także jak rano odkręcamy kran i chcemy napić się od razu wody, to może no, trzeba ją tam gdzieś odlać do kwiatka, a tą kolejną szklankę dopiero wypić. Każdy z nas ma możliwość zbadania i sprawdzenia, jaki jest stan tej naszej wody w naszym domu, w naszej kuchni, w naszym mieszkaniu. Także tutaj jak najbardziej, jeżeli jest coś, co nas niepokoi, z czym nie możemy sobie poradzić właśnie tymi krokami administracyjnymi, tą drogą z przedsiębiorstwem wodociągów, no to jak najbardziej zachęcam, żeby tutaj jeszcze się pofatygować o krok dalej, bo być może, no często się zdarza, że ta jakość jest okej, okay, nie wychodzi nic z takiego w badaniach, co by było niebezpieczne. No to wtedy musimy się niestety z kolei zastanowić nad tym dodatkowym elementem oczyszczenia, uzdatniania tej wody, choćby w postaci jakichś filtrów. Kolejne pytanie będzie dotyczyć tego, czy woda z kranu posiada, zawiera minerały i też jak ten temat wygląda versus woda butelkowana. No bo to jest jakiś kolejny argument na rzecz wody butelkowanej, że to jest woda, która zawiera minerały, a ta z kranu niekoniecznie. So drunk that we can hardly see what you spent to you on me, baby. See, I know this nothing makes you shatter. No, no, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Life is no race. When you're not happy, I'm in disgrace. So I spend time. To jest audycja Górska o klimacie. Dzisiaj moją gościnią jest doktor inżynier Edyta Łaskawiec. Rozmawiamy o kranówce, o jakości kranówki, o tym, czy warto ją pić. Rozwiewamy też wątpliwości. Wracamy do tego pytania, czy woda z kranu zawiera minerały? I jak najbardziej powinna zawierać minerały. W naszym kraju ta woda zazwyczaj jest takiej średniej jakości. Jeżeli ta woda jest miękka, to zazwyczaj dodaje się do niej jeszcze dodatkowo minerały. Często się konsumenci skarżą, to oczywiście jest kamień, osad. Przecież kamień to nie są minerały, to jest trucizna. często czytałam takie komentarze, że jakie minerały, to jest kamień. Ten kamień to są związki głównie magnezu i wapnia, ale też jest tam glin, jest bar, jest trąd. Także te wszystkie osady są jak najbardziej cenne dla naszego zdrowia. Okej, czyli nie powinniśmy się ich bać. Jak zobaczymy, że w czajniku jest osad, no to nie znaczy, że ta woda się nie nadaje do picia docelowo, tylko po prostu ten osad jest, bo w wodzie są minerały. Tak. I wspaniała informacja. Tak, w naszym czajniku doszło do procesu dekarbonizacji, usunęliśmy część tej twardości, zmiękczyliśmy tą wodę, więc tutaj jak najbardziej. To, czemu szkodzi ten kamień i osad, no to oczywiście nasze jakieś urządzenia domowe. I rzeczywiście, jeżeli mamy tą wodę twardą i martwimy się, że jakaś pralka, nasza zmywarka po pewnym czasie ulegnie uszkodzeniu w wyniku tego kamienia, no tak, rzeczywiście to jest argument, żeby jakiś dodatkowy filtr tutaj założyć do specjalnie dedykowanych tych urządzeń. Natomiast dla naszego zdrowia to jak najbardziej jest to wskazane wręcz, żeby pić ten kamień. Woda z kranu i minerały w wodzie z kranu versus woda źródlana, którą możemy kupić w butelkach. Właśnie, bo jeżeli chodzi o wodę źródlaną, a wodę kranową, to ja bym powiedziała, że parametry są podobne. Szczególnie jak się przyjedzie z miasta Gliwice, gdzie ma się w kranie wodę mineralną, to jest się takim rozpuszczonym trochę i ja zawsze mówię, że no po co kupować tą wodę źródlaną, skoro ona ma gorsze parametry niż nasza woda, która płynie w kranach. Wiadomo, że ta woda, która będzie pobierana z ujęć powierzchniowych, będzie miała trochę mniej tych minerałów, trochę mniej tych wartości niż taka woda z podziemnych ujęć. Natomiast nadal, jeżeli chcemy pić wodę mineralną, no to musimy zwracać uwagę na ilość tych minerałów, bo woda źródlana, a woda mineralna różnią się tymi parametrami, więc woda źródlana to będzie taka dla nas woda, która niekoniecznie ma jakieś walory takie typowo zdrowotne, odżywcze, na których by nam zależało. W upalny dzień, jeżeli intensywnie się pocimy i rzeczywiście chcemy kupić na mieście jakąś wodę w butelce, to niech to będzie chociaż woda mineralna, wysoko zmineralizowana. W Krakowie tutaj mam takie zestawienie, że właśnie najwięcej minerałów zawiera woda mineralna średnio zmineralizowana, potem na drugim miejscu jest właśnie krakowska kranówka, potem mniej aniżeli krakowska kranówka zawiera minerałów woda mineralna nisko zmineralizowana i na końcu mamy wodę źródlaną. Więc jest to kolejny argument za tym, żeby pić kranówkę, bo tam są jak najbardziej minerały, które są dobre dla naszego zdrowia. Tak, jak najbardziej. Nie wiem, z tego ujęcia tam Kraków podaje te wartości, ale rzeczywiście w Krakowie częściowo woda jest to podziemna, częściowo powierzchniowa i też jak najbardziej tutaj ta jakość jest zbliżona do wody mineralnej, średnio zmineralizowanej. Co roku bardzo wiele butelek PET po wodzie trafia do polskich lasów, rzek. No też wiemy, że taki plastik w ogóle rozkłada się bardzo, bardzo długo. Mimo tego i tak wielu z nas kupuje wodę w plastikowych butelkach. Kolejnym tematem, który chciałabym poruszyć, jest mikroplastik, bo dużo piszesz na swoim Instagramie o mikroplastiku. Też najnowsze dane, najnowsze badanie naukowe. Czy my w kranówce jesteśmy w stanie wykryć mikroplastik i jak to się też ma do wody w butelkach plastikowych? Oczywiście jakiś czas temu tak głębiej przyjrzałam się temu tematowi, już miałam trochę dość tych komentarzy, że przecież w kranówce też jest mikroplastik i prześledziłam tych publikacji dosyć dużo. I jeżeli porównujemy wodę butelkowaną, a wodę kranową, no to tutaj te wartości są nieporównywalnie niższe w wodzie kranowej. I oczywiście dużo zależy też skąd ta woda pochodzi, bo zazwyczaj woda powierzchniowa może mieć tego mikroplastiku więcej, bo jest narażona na te wszystkie czynniki zewnętrzne, również zanieczyszczenia te zewnętrzne. Woda podziemna znacznie mniej. Kolejnym tym elementem, gdzie może dojść do zanieczyszczenia mikroplastikiem, są wszystkie te elementy związane z oczyszczaniem, uzdatnianiem wody, bo przecież są tam elementy z tworzyw sztucznych. Natomiast badania pokazują, że to zanieczyszczenie jest bardzo niewielkie. Znaczy w naszej wodzie kranowej liczba cząstek mikroplastiku w jednym litrze waha się od 0 cząstek do kilkunastu cząstek. I teraz pojawia się pytanie, na ile to zanieczyszczenie kilkunastu cząstek jest rzeczywiście spowodowane tym, że ona była u źródła, czy tym, że gdzieś tam to nastąpiło wtórne zanieczyszczenie, na przykład w sieci, w instalacji i tam pojawił się ten mikroplastik, bo też badania pokazują, że te procesy uzdatniania wody, choćby proces filtracji, całkiem nieźle radzi sobie z mikroplastikiem. To jest od 60 do nawet 98%. Wszystko zależy, jakie tam są kombinacje oczywiście tych procesów, ale to mitem jest to, że procesy oczyszczania wody, które są stosowane, nie usuwają mikroplastiku z kranówki. Także tutaj jak najbardziej chciałabym to rozwiać. I też w naszych zasobach, w naszym regionie jest stosunkowo niewiele tego mikroplastiku w wodzie kranowej. Rzeczywiście w Chinach, w Europie Zachodniej, w Belgii tego mikroplastiku w kranówce jest więcej, natomiast nadal są to takie liczby, które nie powinny nas niepokoić, szczególnie w kontekście tej wody butelkowanej, gdzie te doniesienia są dosyć porażające, bo mówi się o kilkuset, o kilkudziesiąt, o jakichś tam tysiącach, także bardzo takie zastraszające liczby. W wodzie z jednej butelki. W jednej butelce, tak, że co najmniej kilkaset cząstek mikroplastiku. Natomiast, czego my chyba jeszcze nie wiemy, to ilość i obecność nanoplastików, bo A czym się różni nanoplastik od mikroplastiku? Wielkością przede wszystkim, czyli te cząstki mikroplastiku to były te wszystkie, które były od 5 mm do 1 nanometra, do 1 mikrometra, a te nanoplastiki to są właśnie te w zakresie najmniejszych cząstek, które przede wszystkim powinny nas niepokoić pod względem zdrowotnym, bo one pokonują tą barierę krew-mózg, więc są najbardziej niebezpieczne, gromadzą się w łożysku, w mleku matek, gdzieś tam wędrują sobie po naszym organizmie całym. I tu się pojawia pytanie, na ile jesteśmy w stanie efektywnie je znaleźć i zbadać, bo te metody analityczne cały czas się rozwijają. My 10 lat temu już wiedzieliśmy, że jest mikroplastik, natomiast nie do końca znaliśmy jego skalę, nie wiedzieliśmy, jak go badać, więc coraz więcej wiemy o tym, jak go badać, jak go znajdować, gdzie rzeczywiście jest mikroplastik, bo to też na początku te doniesienia związane z wodą butelkowaną były takie, że to jest mikroplastik z źródła, a później się okazywało, że niestety to jest mikroplastik z degradacji tych butelek najczęściej jednak, albo z nakrętek. Ten proces nakrętkowania to jest proces, w którym najwięcej cząstek jest uwalnianych do wody. No właśnie, to kolejne pytanie będzie dotyczyło tego, co my wiemy na temat wpływu mikroplastiku na nasze zdrowie, a teraz mamy chwilkę na muzykę. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia. Przyjemność daje w nocy. Przyłącz się też. Leci klimacie. Co my wiemy na temat wpływu mikroplastiku na nasze zdrowie? Czy my możemy powiedzieć z jakąś taką stuprocentową pewnością, że mikroplastik coś nam robi negatywnego? Wiemy coraz więcej. Na początku myśleliśmy, że to jest tylko takie zanieczyszczenie fizyczne. Ono jest obecne, natomiast nie ma wpływu na organizmy żywe, poza takim wpływem, że na przykład może gromadzić się w organizmach żywych, ale tylko je zapychać, tak jakby w organizmach na przykład ptaków. Teraz już wiemy, że ten mikroplastik jest zdecydowanie bardziej skomplikowaną strukturą i potrafi generować wiele problemów biologicznych i wiele zagrożeń biologicznych. On przede wszystkim ze środowiska jest w stanie wyłapywać inne zanieczyszczenia, gromadzić je, tworzyć takie gorące punkty, gdzie jest wysokie stężenie metali ciężkich, wysokie stężenie farmaceutyków. To też powoduje, że osadzają się na nim mikroorganizmy, tam to życie biologiczne jest bardzo rozwinięte. Te mikroorganizmy też przekazują sobie geny antybiotykooporności. To środowisko powoduje, że one mają cały czas kontakt z tymi różnymi substancjami. Często stają się na nie odporne, więc mikroplastik jest takim prekursorem i antybiotykooporności, i tworzenia takich superbakterii, bo daje im przestrzeń do rozwijania tych genów i nabywania nowych mocy. Więc te cząstki mikroplastiku stanowią taki problem i fizyczny, i chemiczny, i biologiczny na takich wielu poziomach. to, co największe budzi obawy, to później ten los tego mikroplastiku w organizmie żywym. I teraz pojawiające się pytania, co się z nim dzieje? Czy on uwalnia i ile uwalnia dodatkowych związków chemicznych, które ma w sobie? Bo on ma już dodatki, plastyfikatory, znane powszechnie wtalany, więc będzie je trochę tam też uwalniał. Dodatkowo są te mikroorganizmy patogenne, więc może one się będą przedostawać do naszych organizmów i powodować na przykład choroby, infekcje, bardzo groźne, bo antybiotykooporne. No i te najmniejsze cząstki, czy te nanoplastiki, które gdzieś tam w naszym organizmie mogą się gromadzić, powodować stany zapalne, bo też coraz częściej mówi się o tym, że ten mikro-nanoplastik, choć w dużej części jest przez nas wydalany, więc tutaj są różne badania odnośnie tego, ile wydalamy codziennie z siebie tego mikroplastiku. Pokazują, że niestety część z niego może zostawać w naszych organizmach i może po nim wędrować. I to jest takie niebezpieczeństwo, więc prawdopodobnie już w tym życiu płodowym w dzisiejszych czasach no dzieci mają ten kontakt z mikroplastikiem. Jest to, myślę, że kolejny argument dla tych, którzy zastanawiają się, czy kranówka, czy woda w plastikowych butelkach. No, dla mnie kolejny argument za tym, żeby pić kranówkę. Pytanie ze 100 punktów. Czy niemowlę może pić wodę z kranu? I jak sobie przypominam swoją historię sprzed dobrych 8 czy 9 lat, jak się pojawiło moje pierwsze dziecko na świecie, to jak już nadszedł ten moment, kiedy już osiągnęło tyle miesięcy, że mogło pić wodę, to ja wtedy nie byłam na etapie picia wody z kranu i kupowałam mojemu dziecku, to się przyznam, bez bicia, kupowałam mojemu dziecku wodę w takich małych butelkach plastikowych, wodę, która miała tam na etykietach właśnie takie zdjęcia mamy z dzieckiem, woda specjalnie dla dzieci. Myślę sobie dzisiaj, że totalnie się nabrałam na marketing. No a już przy drugim dziecku to dziecko piło wodę z kranu. Powiedz, czy niemowlę może pić wodę z kranu? Myślę, że jak najbardziej może pić wodę z kranu. Dla pewności możemy ją oczywiście przygotować, czyli dokonać tej pasteryzacji, żeby tak upewnić się, że ona też mikrobiologicznie jest tutaj bezpieczna. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę ten aspekt mikroplastiku, to żeby dodatkowo też nie narażać już od najmłodszych lat tego dziecka, no to rzeczywiście te butelki, teraz jak mamy tą świadomość, co w nich jest, to powinny nas jednak skłonić, żeby unikać tej wody butelkowanej, pomimo że ona często jest zachwalana jako taki przyjazny dla noworodków, dla niemowląt. I jest ten aspekt, który nas kusi, żeby tą wodę dobrze przebadaną dać dziecku. Natomiast mając tą wiedzę mikroplastikową, to jednak bym skłaniała się ku przygotowanej kranówce. Dobrze, dzięki za to wyjaśnienie. Chlor. Co robi organizmowi? Chlor jest takim środkiem dezynfekcyjnym, najpopularniejszym, ale też w postaci nie samego chloru, bo częściowo jest stosowany jako chlor gazowy, w niektórych stacjach uzdatniania jako pod chlorem sodu, więc tych związków związanych z dezynfekcją jest kilka możliwości, ale jest to taki silny środek dezynfekcyjny, który powoduje uszkodzenie błon komórkowych mikroorganizmów i to one są jego takim głównym celem. To, czyli ma nas chronić. Tak, to jest priorytet, jeżeli chodzi o uzdatnianie wody i zabezpieczanie, zapewnienie tego bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Dlatego mamy świadomość występowania ubocznych produktów dezynfekcji. One są oczywiście kontrolowane do takich bezpiecznych limitów i za chwilę będą te limity jeszcze bardziej obniżane. Natomiast tym priorytetem jest unieszkodliwienie mikroorganizmów, które mogą potencjalnie nam szkodzić. Więc ten chlor, nie możemy powiedzieć, że jest dla nas zupełnie związkiem obojętnym, bo wiemy, że on wejdzie w reakcję właśnie z mikroorganizmami, wejdzie w reakcję z tymi biofilmami bakteryjnymi, spowoduje powstawanie nowych związków, wśród których są związki kancerogenne, mutagenne i toksyczne. Natomiast to, co zawsze podkreślamy, że badania pokazują, że ilość tych związków i nasze narażenie z kranówki jest bezpieczne. One są, natomiast są w takich limitach, które nie powodują nam uszczerbku na zdrowiu. Nawet to, co ostatnio mówiłam przy okazji wody basenowej, gdzie te wartości są zdecydowanie wyższe i stężenia są zdecydowanie wyższe, to tutaj też te limity są bezpieczne i korzyści są większe niż ryzyko. Myślę, że tutaj jest ważne, o czym mówisz, że to stężenie robi z jakiejś substancji truciznę ostatecznie. A czy filtr w takich dzbankach filtrujących, on odsysa ten chlor w jakiś sposób, czy oddziela ten chlor, że my go nie czujemy, czy on nadal jest w takiej wodzie, która została odfiltrowana? Jeżeli mamy taki filtr z żywicy jonowo-wymiennej, to ona się głównie skupia na twardości, na związkach azotu, częściowo na metalach. Natomiast filtr węglowy rzeczywiście częściowo może pochłaniać jakieś lotne związki chloru, też częściowo usuwać tą twardość wody. Natomiast on nie usunie ich w całości, jest zawsze jakaś pula związków, która nie jest usuwalna. To też jest problem z tymi wkładami filtracyjnymi, ponieważ te materiały często my nie wiemy, w jaki sposób one są modyfikowane, jakie mają wielkości porów, a jeżeli te związki są różnorodne, występują w tej wodzie wodociągowej, no to one będą konkurować o to miejsce do przyłączenia się na przykład w takim filtrze węglowym. Tam jest określone miejsce adsorpcyjne, określona pojemność i część związków zdąży się przyłączyć, a część pozostanie, więc tutaj jakby bardzo dużo zależy od tego, od indywidualnego składu wody i od tego, jaki filtr mamy akurat, więc na pewno częściowo udaje się obniżyć choćby tą ilość chloru wolnego, który gdzieś tam też jest obecny, żeby zabezpieczyć tą wodę. Ciepła woda z kranu. Pić czy nie? Raczej nie zalecamy picia ciepłej wody z kranu, z tego względu, że ten proces i podgrzewania i ta ciepła woda zawsze jest takim prekursorem legionelli. Jest to taka bakteria, która może być dla nas groźna. Też często ta woda ciepła jest przechowywana w jakichś zbiornikach buforowych, w jakichś podgrzewaczach. To są takie miejsca, gdzie niestety ta legionella może występować, a ona jest coraz bardziej odporna na wysokie temperatury, jak się okazuje. Więc jeżeli ta woda ta woda ciepła ma temperaturę 40 stopni, no to badania najnowsze pokazują, że legionella nic sobie z tego nie robi, tych 40 stopni. Więc te zakresy znacząco wzrosły jej tolerancji, jeśli chodzi o temperaturę. Dlatego z tego względu też nie zalecamy picia ciepłej wody, aby to bezpieczeństwo zachować. Edyta, czy ty pijesz wodę z kranu? Tak, jestem tą szczęściałą, że w Lidzach piję wodę z kranu i chwalę sobie Gliwiczankę. W Zabrzu w pracy ta woda z kranu jest trochę gorsza na Biskupicach, ale i rzeczywiście jest taki zapach trochę lekki, ale twardo piję tą wodę z kranu i będę się upierać przy tym, że jeżeli jest taka możliwość, trzeba z tego przywileju korzystać. Nie powiedziałyśmy jeszcze o jednej rzeczy i tak na koniec myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, że woda z kranu to też jest oszczędność dla naszego portfela versus woda butelkowana. Jak funkcjonujemy w rodzinie kilkuosobowej, no to można sobie policzyć, jaka to może być oszczędność w skali roku, nawet 1500-2000 zł, to zależy jaką wodę kupujemy. Więc w skali kilku lat można oszczędzić na całkiem fajne wakacje. Bardzo ci dziękuję, Edyta, za tą opowieść na temat kranówki. Myślę, że bardzo wiele różnych wątpliwości, pytań, zagwozdek zostało wyjaśnionych. Przyznam się, piję wodę z kranu od dobrych 7 lat chyba, czy 8. Moje dzieci też polecam i myślę, że mnóstwo argumentów zostało przedstawionych tutaj za piciem wody z kranu. No i moi drodzy, jeśli podoba wam się ta audycja, mam nadzieję, że tak, i chcecie posłuchać też innych odcinków, to zachęcam do słuchania na stronie Trójki i na platformach podcastowych, streamingowych. Możecie i oglądać, i słuchać. Edyta, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Za spotkanie. Pozdrawiam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 50 rat, niech 00 nam, niech 00 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 50 rat 0% i do lutego nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.